Un típical de The Blues Brothers per tots vosaltres. Tarim, a moure les cames i a saltar tots, eh? Som-hi!